είναι 1970 ή 2014. Γεια σας και καλή εβδομάδα. Έχουν περάσει πόσα χρόνια από τότε. Και όμως οι Pink Floyd έχουν το δημοφιλέστερο άλμπουμ αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία. Τι δείχνει αυτή η τελευταία επικράτηση, βέβαια είναι και η εποχή αυτή. Δηλαδή πάντοτε στο τελευταίο τέταρτο της χρονιάς βγάζουν δίσκο τα μεγάλα ονόματα. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι αυτό που δείχνει η μεγάλη επιτυχία ονομάτων που ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι 65, 60, 65, 70 ετών, πραγματικοί παππούδες, μας δείχνει ότι δεν υπάρχουν τόσα πολλά ικανά ονόματα στην καινούργια μουσική για να κυριαρχούν και να έχουν απήχηση όχι μόνο στους νέους, γενικότερα. Έτσι, απ' τη μια βέβαια είναι πολύ ικανοποιητικό ότι ένα συγκρότημα όπως η Pink Floyd βρίσκονται με το νέο τους άλμπουμ νούμερο 1, αλλά από την άλλη είναι και λίγο περίεργο, γιατί δεν μπορεί ένα συγκρότημα που έβγαλε τα πρώτα άλμπουμ του το 66, 67, 68 να κυριαρχεί αυτήν την εβδομάδα του 2014. Το άλμπουμ αυτό πούλησε την περασμένη εβδομάδα μόνο στη Βρετανία 140.000 αντίτυπα και είναι το τρίτο πιο υψηλό νούμερο, προσέξτε, στην χρονιά αυτή μετά τους δίσκους του Ed Sheeran και τον Coldplay. Η Pink Floyd, που τους ακούμε τώρα βέβαια με ένα από τα τραγούδια, το μόνο τραγούδι που υπάρχει στο The Endless River, έχουν επίσης και την μεγαλύτερη απόσταση για συγκρότημα μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου νούμερο ένα άλμπουμ. Τι θέλω να πω με αυτό? Πριν από 44 χρόνια, για πρώτη φορά γνώριζαν την πρώτη θέση του βρετανικού Hit Parade με το άλμπουμ Atom Heart Mother, από όπου ακούμε τώρα το Summer 68. Τι άλλο δείχνει η μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία αλλά και στην Αμερική? Μέσα στα τρία πρώτα είναι το άλμπουμ The Endless River των Pink Floyd. Ότι δεν έχει αλλάξει και τόσο πολύ η μουσική. Ακούσαμε πριν το τελευταίο κομμάτι των Pink Floyd και τώρα το παλιό από το άλμπουμ Atom Heart Mother. Δηλαδή έχουν περάσει 44 χρόνια και περίπου βρισκόμαστε στον ίδιο ήχο σε αυτή τη μουσική που λέγεται rock. Και αυτό το νέο άλμπουμ των Pink Floyd δεν είναι επανέκδοση όπως οι Beatles διέλυσαν το 69-70 και μετά έκαναν επιτυχία με επανεκδόσεις. Είναι άλμπουμ με τραγούδια τα οποία τα δούλεψαν πάνω σε ηχογραφίες που είχαν κάνει στη δεκαετία του 90, άρα θεωρείται καινούριο άλμπουμ. Ο Roger Waters έχει φύγει από το συγκρότημα, όπως ξέρετε, το 85. Ο Gilmour και ο Mason, που είναι οι δύο που μένουν πια. Ο Mason είναι 70 και ο Gilmour 68 ετών. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι είναι το μεγαλύτερο σε ηλικία συγκρότημα που πάει νούμερο 1 στην Αγγλία, που δείχνει πόσο πια έχει γεράσει η μουσική που περνάει στον κόσμο, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια γενική αποδοχή των καινούριων. Η τελευταία φορά που είχε συμβεί ένα τέτοιο ήταν όταν οι Black Sabbath είχαν πάει νούμερο 1 και ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 64 ετών τότε. Τώρα αυτοί τους περνούν, γιατί ο ένας είναι 68 και ο άλλος 70, δηλαδή 69 ετών μέσος όρος. Το νέο άλμπουμ των Pink Floyd είναι το 15ο και μάλλον το τελευταίο τους άλμπουμ. Έχουν στο ενεργητικό τους ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ στην ιστορία της βρετανικής μουσικής, και μιλάμε βέβαια για το Dark Side of the Moon, που έχει ξεπεράσει μέχρι τώρα τα 4.250.000 αντίτυπα. Εξωφρενικά νούμερα βέβαια. Για να συνειδητοποιήσετε αυτά που σας είπα, ότι ένα συγκρότημα που ξεκίνησε το 68-69 είναι νούμερο 1 σήμερα στην Αγγλία, απλά να σκεφτείτε αυτό που θα σας πω τώρα. Είναι σαν το 1965, γι' αυτό λέμε η δεκαετία του 60 ήταν η επανάσταση, όταν βγήκαν οι Beatles και οι Rolling Stones και οι άλλοι που ήταν 20 ετών τα παιδιά αυτά, ξαφνικά να κάνουν μαζική επιτυχία στη δεκαετία του 60, που δεν συνέβη βέβαια, γιατί ήταν μια δυνατή σκηνή εκείνη, να κάνουν επιτυχία καλλιτέχνες της δεκαετίας του 20 και του 10, δηλαδή καλλιτέχνες που είχαν επιτυχία στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο να κάνουν επιτυχία το 60. Και όμως τώρα συμβαίνει. Όσο και αν έχουν αλλάξει τα πράγματα με τις τεχνολογίες, με χιλιάδες νέα ακούσματα κτλ., ο κόσμος παραμένει σταθερός σε Pink Floyd και άλλους παλιότερους. Η Ελευθερία Τυράκη είναι στον ήχο σήμερα εδώ στο Βήμα FM και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Βήμα FM για μηνύματα, αποστολή στο 54010. Email live παπάκι vimafm995.gr. Επιτέλους να βλέπουμε και μία κοπέλα εδώ. Τεχνικός. Πάμε τώρα επίσης στα μηνύματα. Από τις 4 στις 5 είναι το Twitter για μηνύματα και εκεί, και το Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Αυτό που έγινε επίσης αυτή την εβδομάδα στην Αγγλία, με την άνοδο στην πρώτη θέση του βρετανικού chart του άλμπουμ των Pink Floyd The Endless River, είναι ότι οι Pink Floyd περιόρισαν στην δεύτερη θέση ένα άλμπουμ των Foo Fighters, που είναι ένα από τα καλά rock άλμπουμ της χρονιάς. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Αμερική με την Taylor Swift, και τελικά δεν θα έχουν το νούμερο 1 οι Foo Fighters, που έχουν κάνει μια μεγάλη εκστρατεία με μια σειρά ντοκιμαντέρ για τα οποία θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες, με μια σειρά εκπομπών που δεν πρέπει να χάσετε, θα τα πούμε αυτά. Το 8ο λοιπόν στούντιο άλμπουμ των Foo Fighters είναι νούμερο 2 στη Βρετανία. Σε άλλη εβδομάδα, με 90.000 που πούλησε, θα ήταν σταθερά νούμερο 1. Foo Fighters. Αυτό λοιπόν είναι το άλμπουμ Sonic Highways των Foo Fighters. Έχουμε μια ολόκληρη σειρά εκπομπών που έρχεται τις επόμενες μέρες βασισμένη πάνω σε αυτό το άλμπουμ. Θα τα πούμε σε λίγες μέρες, να δούμε τι θα προλάβουμε εδώ. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο θρυλικό συγκρότημα έχει κλείσει μισό αιώνα ζωής, αφού έβγαλαν και καινούριο σίγγλ που λέγεται Be Lucky. Νομίζω το παίξαμε μια φορά. Το Be Lucky είναι το πρώτο τραγούδι που ηχογραφούν εδώ και 8 χρόνια. Και μιλάμε για τους Who που είχαμε κάνει και αφιέρωμα για τα 50 χρόνια εδώ στο Βήμα FM. Be Lucky λοιπόν, το τραγούδι που περιέχεται σε ένα καταπληκτικό άλμπουμ με 50 τραγούδια τους, The Who 50 Hits, που έχει τα άπαντα από το πρώτο κομμάτι τους μέχρι το Be Lucky, 24 τραγούδια στο πρώτο CD και 18 στο δεύτερο. Ακούμε τους Who, τους δύο πια, όπως είναι σήμερα στην πιο τελευταία τους ηχογράφηση. Be Lucky, The Who. Λοιπόν, πάμε στο αγαπημένο μας ημερολόγιο για να δούμε ότι ένας πολύ σπουδαίος τραγουδοποιός της δεκαετίας του 70 κύριος, σήμερα έχει τα γενέθλιά του, γίνεται 76 ετών ο Gordon Lightfoot, είναι από τον Καναδά, μας έχει χαρίσει υπέροχα folk τραγούδια, folk rock, και ένα από αυτά είναι το Sundown. I can see her lying back in her satin dress, in a room where you do what you don't confess. Sundown, you better take care, if I find you've been creeping round my back stairs. Sundown, you better take care, if I find you've been creeping round my back stairs. She's been looking like a queen in a sailor's dream, and she don't always say what she really means. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Picture every move that a man could make. Getting lost in her loving is your first mistake. Sundown, you better take care, if I find you've been creeping round my back stairs. Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning when I'm losing again. Λοιπόν, με τον Gordon Lightfoot και το Sundown. Τώρα έχουμε δύο συγκροτήματα με το ίδιο όνομα. Villagers. Με τη διαφορά ότι το πρώτο που θα ακούσετε είναι ένα πολύ καλό συγκρότημα από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, και το δεύτερο ένα από τα καλύτερα καινούργια συγκροτήματα στη χώρα μας, από τα Ιωάννινα της Ελλάδας. Λοιπόν, πάμε πρώτα στους Villagers του Δουβλίνου, που το άλμπουμ τους που θα παίξουμε τώρα ήταν και μάλιστα υποψήφιο για το βραβείο Mercury το 2010. Young Paul decides upon a future. And he asks from her a favor. He wants to know if she will tell him. If he's for hell or he's for heaven. If he's for hell, he'll show no sorrow. Till he's born again tomorrow. If he's for heaven, there's no reason to lament the passing season. She says, don't be a fool, son. Aren't any rules, son. And as she spoke, he lost his faith. He asked her name, she told him, Laurie. Proceeded to give him her life story. She was a teacher and a scholar. They built a statue in her honor. Then she became a slave in ancient Athens. She doesn't know quite how it happened. Now she paints faces in the city. Making all those ugly girls look pretty. She says, look at this town, son. Take a good look around. Son, why should anyone here be saved? So he says, every crooked lane that you can see, every open hole, every hollow tree, is a home for creatures loved by me. And oh, to be counted among them. Ακούσαμε τους Villagers από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Έχουν βγάλει δύο άλμπουμ. Ακούσαμε το τραγούδι που λέγεται To Be Counted Among Men από το άλμπουμ που ήταν και υποψήφιο το 2010 για το βραβείο Mercury. Μετά τις διαφημίσεις, μία έκπληξη πραγματικά για τον ελληνικό χώρο της μουσικής της καινούριας που λέγονται Villagers. Είναι ένα συγκρότημα που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό και έκαναν μια απίθανη συναυλία το τελευταίο διήμερο στην Αθήνα. Θα τα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ακούσαμε τους Villagers από το Δουβλίνο. Αυτοί είναι οι Villagers από τα Γιάννενα. Ένα συγκρότημα όπως θα έπρεπε και άλλοι να δουλέψουν για να κάνουν μια καινούρια κίνηση στην αυτή την τόσο ταλέπορη ελληνική σκηνή του ροκ. Οι Villagers εμφανίστηκαν με μεγάλη επιτυχία προχθές στο Vaz, 1500 άτομα αυτό που μ' αρέσει πάρα πολύ είναι ότι το συγκρότημα δεν δημιουργήθηκε από κάποιες παρέες και από κάποια κυκλώματα. Ξέρετε, αυτό που γίνεται ένα hype για κάποιους και μετά από λίγο τρελαίνονται κάποιοι και τους ξεχνούν. Ένα συγκρότημα που πατάει στην ελληνική δημοτική μουσική και συνδυάζει τη μουσική αυτή με το rock. Αυτοί λοιπόν είναι οι Villagers από τα Γιάννενα. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Μπράβο. Και να δούμε τι θα γίνει με αυτούς. Ένας καλός παραγωγός και μπορούν να κάνουν και έξω.